veel gezegd. Niemand die luistert, ik wil met je weg naar een plek zonder woorden. Geen regen, geen spijt. Zwijgend verbonden, we beginnen daaraan, oh dagelijks de dagen, eenvoudig geen strijd. Wij samen, wij twee, de zeeën van tijd. Zacht knijp je zo